prosil te bom, moja mala, pozabljena najina pravljica bom. Mladost zdaj za mano ostaja, zato mi še enkrat slovo daj roko. Dalec zdaj gre, sam kam ne vem, več se vrniti ne sme. Daleč, daleč, sam kam ne vem.